ډېر مند کند کړل ډېر مند بور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر مند کند کړل ډېر مند بور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې دغه بې ګنا د ماشوم دغه بے گنا په داسې ظلم ګوت پور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر مند کند کړل ډېر مند بور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې د خو ظالمانو ډېر مند ژړولې دي د خو ظالمانو د غازیانو وینې څښلې دي د خو ظالمانو زموږ زړونه سوځولې دي د خو چې بدلې د خپل دین لارې نور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر مند کند کړل ډېر مند بور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې دا منافقین دي د الله نه فرمانی کوي دا زمون د دین د دوهمنانو غلامی کوي دا غبی ایمان دی غدار دی غداری کوي ډېر یې پډرون باندې زمون خون نسکور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر مند کند کړل ډېر مند بور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې هر کور نه مری راځي مری د یاد مان دی هر کلی کې ډکی حاضرې د شاهدانو دی دا ټولې غلطې زمون د غټولې ډرانو دی ټولې فیصلې د یهودیانو یې منظور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر مند کند کړل ډېر مند بور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې اوس تا یا ګوهر په شعرونو کې تور غر تزي تل می په الله باندې سپارلې دي چې چر تزي کار د یهودیانو کړي غزي جان څنګه تزي بیا یې څڼې غوړې کړلې بیا یې سترګې تور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې بیا یې څڼې غوړې کړلې بیا یې سترګې تور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر مند کند کړلې ډېر مند بور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې ډېر یاد مان کړل ډېر خوند یې سر تور کړې